قرآن مختار مولدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 53 نمبر کے سٹ صبح مقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کے 25/8/2009 کے شعر تدید ملاوی دو پتہ 27 اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دی جاگے توئی اخلاق حمیدہ اکمونگا دا ٹول وایو نو دادا تو نہ ہوشل ترسی او داد نمونے پتور قران موئی خذل عفوا خذل عفوا زان کے خیادت دما پہ پیدا کام و امر بالعرف کتوے دا کم زیدی داد رستم شیخ تحفۃ السجن داغے 259 صفینہ والا 269 پورے تقریباً پگوش لے اخلاق حمیدہ ذکر کری لکھا خذ العفو زان کے خوی عادت دما پہ پیدا کا و امر بالعرف دعوت کوا د توحید و اعرض عن الجاہلین مخواڑوا د جاہلاننا اعرض عن الجاہلین و اما ینزغنک من شیطان نزغون و قرآن کریم کے دری زائدا سے آیتون راغلی دی چی آخر کے پکی دا شیطان نا پناہ غختل شویدہ یو دا آیت فاستعذ باللہ او یو سورت مومنون کے دے دری کم 100 او یو حم میم سجدہ کے دے سلور درس نمبر آیت و اما ینزغنک من شیطان نزغون او کورسی تاتا دا شیطان ناس وسوسا دا غسکی دوم نفستا اذ باللہ پنائی غارا پا اللہ سرام انہو سمیون علیم یقینن اللہ اوریدن کے ربوام وسوسا وسوسا دا گناہ یا دا کپر متعلق اگا خیال توی چھ پزڑک دا انسان تیری گی را تیری گی او شیطان پزڑک واچے یہ وت دماغ کی راولی خداوندی دے یو دا وسوسه شیطانی او یو دا الہام خداوندی وسوسه دا شیطان دا طرف ای شیطان دا اللہ دا طاقت ور کرے دے حدیث کی راجی دا انسان بدن کے داسی گردی لکہ وینا نو تعریف دا وسوسه دا شو چه دا گناہ یا دا کفر متعلق اگا خیال چه اگا پزڑ کے یا دماغو کے شیطان واجی او رش او دا دے وسوسے مقابلہ کے الہام خداوندی دے چه اگا نیک او خخ خیال کم چه دا اللہ دا طرف نا پا دل او دماغو کے رش او دا دے غٹ دو قسم دی یو دا وسوسے استراری دا مافت دا اللہ دا طرف نا یو دا وسوسے اختیاری او دا اختیاری کا اسے ہمی او عملی کرے نہیں چاہ نو اللہ پہ سڑے نہیں سی او کدا ہم دا اختیاری وسوسے عملی کو نو بیا عند اللہ مواخذہ شترے حدیث کے راضی ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بہی صدورها ما لم تعمل بہی او تتکلم سو مطلب فرمائی اللہ تعالیٰ زما امت وسوسے ماپ کئی کمی چڑھ کے راضی ترسوے چھ پہ عمل نہیں کری ہو کا عملی اکڑا نو بیا اللہ سزا خامخاور فرمائے ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان یقیننا کسان چہری گی دلانا کل چورسی دیتا سوسوسان دا شیطان دا طرفنا آیت کی ترغیب دے یادول دا اللہ تا اللہ بہ یاد ہے تو دا شیطان نو الاغے بچ کے گے خا فرمائے او لفظ دا طائف تا فیتوپ نا صیغہ دا اسم فاعل دا تا فیتوپ نا صیغہ دا اسم فاعل دا مراد شیطانی وسوسہ دا ف فرمائے ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا یقیننا کسان چیری گی دا اللہ نا کل چورا شی دیتا سوسوسا دا شیطان نا تذکرو یاد کی دی اللہ لرام فیضا ہم مفسرون دقا وقت دی پوئی دن کی پوئی گی خوا و اخوانم یا مدونم فی الغیم رونا در شیطانانو راکا گی اغیلنا پسر کشے کے سم لا یقصرون بیادی کمی نکی گمراہے کے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ كَلَچِ رَوْڑِ تو دیتا یو آیت چی دی غاری نو قالو دی وی لو لج تبیتا ولی دزان ندا جوڑا ویتا ولی دزان نجوڑا ہے قل اوایا انما اتبع ما یوحا الی من ربی اوایا یقین انزخو تابداری کم داغی چی وحی کی دیشی ماتا دی طرف درف زمان ہاضا بسائرو میر رب کو ہاضا بسائرو دا قرآن دا قرآن دا پوئی خبری من رب کوم ساسو درب درف نا وہ دن و ہدایت و رحمت نو رحمت لقوم یومنون دا پار دا قوم چی ایمان لریم دا پار دا قوم چی ایمان لری خا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پدی آیت کریمہ کے ترغیب ورکی قرآن کریم تا درو طریقو سر ترغیب دے قرآن تا قرآن زدکے قرآن پا غور سر وورے پا قرآن عملو کے زمون پدی دور کے دی دے آیت تا سوچ نہ نکالے او درز ور کی او ای جی دا احناب چی دی دا پا امام پس پاتحہ نوی او چی پاتحہ نوی نو دا دی منز اونش منگ وایو پا دے آیت کے دا قرآت دا قرآن پا وقت کے دو حکم ندی اول فاستمعو لہو دویم انسیتو فاستمعو جہری مانزا کے چی امام قرت وئی نو تے آورا او انسیتو کل چی امام پا پٹا منسکی نو تم غلیشا نو دی بوئی نکن جی حدیث پاک کے راغلی دی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب نو سیدہ کنا کم سرے چی زان لمنسکی او فاتحة نوئی نو داغ منسکی گی دیکھ خدا نشت کنا چھ لا صلاة لمن لم یقرأ پا امام پسی خون دی ویلی فقرأ بفاتحة الکتاب ار سڑے با پاتحہ ہوئی کنا امام ابو حنیفہ ہوئی دا امام قرأت دا مقتدی دا پارشو علامہ ابن کثیر ہوئی دا آیت فی الصلاة مانزک امام پسی با پاتحہ نوائے او باب استفعال لے او الفاظ دادی ابن کثیر وی یتأکد ذلک فی الصلاة المکتوبہ اذا جہر الامام بالقرآء او حدیث کی راضی اذا قرأ فانصتوا کنے چ قرأت وی امام نو تو تا چپشا دا شیخ دا رستم اللہ دے پکے عمر کے برکت واچی آغا یو کتاب دے انٹروی پاغی کی لکلی دی یو قرأت حقیقتن دے یو حکمن دے حکمن دارے چی وائے ویوری نو دیم حکمی قاری شو لستون کے شو وگور تکی دی او اوری ہے نو دے حکمی قاری شو اتسل ویخ نمبر سوال دے او داغے پا جواب کی انٹروی کی ذکر کری دی خواہ نو دا شیخ دا رستم دا انٹرویو کتاب مطابق دا احناف منزو شو زکا چی یو حقیقتن دے یو حکمن دے نو چی امام قیرت لولی و تو تا غلی شوی تو حکمی لستون کی شوی کنا خبر ختم شو کتاب و تزہیل یو کمش پیتت بیم جل وہی الانساتو انسات المامور به ہوا لقرأت الامام فی الصلاۃ، وہی چپ کے دو امر دے چکل امام قرأت للی نتبوتا غلے ادرے گے، او بیا لکی انہ الانسات القرأت القرآن علی الاطلاق وهو الراجح لوجہین، احدهما ان اللفظ عام ولا دلیل علی تخصیصه. دیو جن کتاب الاثار دے امام محمد کی ہوئی کہ امام پٹ منس کئی نوم تب غلے ادرے گے، اک پزور کئی نوما تب غلے ادرے گے. تفسیر ابن جریر عن عبداللہ ابن مسعود اغوی کما امرکم اللہ، یعنی مقتدیانو تدا اللہ حکم دے چھتا چپشا. مغنی دا ابن قدامہ کی دی چھ دانس سوک نشتا چھ پترک دا فاتح حلف الامام مانے مانزتا باطل وائی، او دا شیخ دا رستم دا پلوسے بیان آگے کی وئی دا باطل تک ماتا او خی حدیث کے چھ توائی چھ پاتح حلف الامام ہوئی او نوئی نمونز باطل شوی دا باطل تک ماتا او خی حدیث کے. حدیث پاک راضی عن عطاء انه سأل زید بن ثابت عن القرءة مع الامام فقال لا قرءة مع الامام في شيء من الصلاة. امام مسلم اول جلد 215 کے حدیث تھے. عطاء وہی استپوسو کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دا قرأت بارکے چی امام پس بقرأت وایو کنا، نو فقال دوتو لا قرءة مع الامام فی شئ من الصلاۃ، امام پس بیاو مانزکم سنو ہے قرت بنو ہے. مسلم اول جلد 215، نسائی اول جلد 111، مسند ابو عوانہ دویم جلد 209، امام تحاوی شریف کے 108 صفحہ، مصنف دا ابن ابی شیبہ معتاد امام محمد کے دا زید بن ثابت فتوہ نقل کی اول جلد 376. عن زید ابن ثابت من قرأ حلف الامام فلا صلاۃ له، چی امام پسے قرأت کی ددم نکی خا. مصنف دا ابن ابی شیبہ دا زید بن ثابت فتوہ دا اول جلد 376 صفحہ. وی عن زید ابن ثابت من قرأ حلف الامام فلا صلاۃ له، چی امام پسے قرأت کی داغ منزا اونش. قاسمی درہم جل کے تفسیر قاسمی 687، وی ظاہر الآیت یقتضی وجوب الاستماع عند قرأۃ القرآن فی الصلاۃ وغیرہا، وی ظاہر دا آیت تقاضا دے کہیں چھ واجب دی وقت کے خود المقتدی لا کلے چھ امام قرأت وی ناجیب دا امامم لگیا رہے تم لگیا ہے امام وی الحمدللہ رب العالمین تم اور پس وی الحمدللہ رب العالمین، نو دا امام دا مقتدی فرق سشو. مسلم کے حدیث تے عن ابی موسیٰ اشعری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیأمکم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. امام پسے چھو ادرے گئے نو چھکل اللہ اکبر ہوئی تا اللہ اکبر وایا غلے، او چھکل قیرت ہوئی نو تو پسے چپشا. ابن جریر نہم جلد 103 کے حدیث دا عبداللہ ابن مسعود فرمائی دخل کو تمل اکو او سکسانی اولی دل چاگی امام سر قرأت ہوئے نو چدا مانزن ازگر شن آگی تو وی اسم تاسو کے اسم پویا عقل نشت پتاسو کے اسم پتاسو کے عقل ندر آگلے چے کل دا قرآن تلاوت کیگی ناغا اور ہے او خاموش ہے لکا چھے اللہ تاسو تا حکم کرے دے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. دا پمانزہ کی جی امام قرآن وئی نو تاسو چپ شے. امام مجاہد وئی دا آیت پمانزہ کی رے. سعید ابن مسیب وئی فی الصلات، سعید ابن جبیر وئی فی الصلات، حسن بصری وئی فی الصلات، عبید بن عمیر عطا بن ابی رباح وئی انما ذلك فی الصلات، ضحاک ابراہیم نخعی قتادہ شعبی سدی عبد الرحمن بن زید بن اسلم وی ان المراد بذلک فی الصلاۃ، آیت مانزہ کی مراد. امام احمد بن حنبل شیخ الاسلام ابن تیمیہ وی فی الصلاۃ فتاوی کبرا دویم جلد 168 کہو سڑی وی زمون خپل خلدا مون بٹک پہ امام پسے خپل زمون خپل لا سن دی زمون خپل خلدا مون ب پیرا پلیہ دینم کو او مون ب پہ پاتے حل پل امام وایو نو اج استا خپل لا سن دی خپل خلدا نو لے مون پتا خرچ کر سو باز سڑے غصے شیخا مون خو الا خرچ کڑی نہیں پتا دا خپل خلو او دا خپل لا زنا لگا چھ استا خپل خلو لا سن دی دغه زمون گم خپل خلو لا سن دی نہ پیرا پلیا دین کو نہ پی امام پس قرات وایو درس قرآن یو تفسیر دے سلورم جل اغلی کی دے سورت اعراب دے آیت نے زمون دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک خو واضح شو چی مقتدی با امام پس اخکارا و پٹو دوارو منزونو کی قرآت نکئی او دا مسئلہ پا قوی درجے سرا دا آیت قرآنی سرا او دا سری احادیث پرنا کے ثابت کرے دا دا جمہور مفسرین قول دارے چی دا آیت دا قرآت حلف الامام بارک نازل دے خاص دا مقتدی دا پار دا حکم دے چی مقتدی دا جائز ندی چی امام پس قرآت کئی بلکہ مقتدی دا پارا استماع او انسات او ریدل او غل او دردل واجب دی او دا موقف دا ابن جریر دا حافظ ابن کثیر دے دا موقف دا ابن عباس رضی اللہ عنہ دے لکہ صحیح مسلم کے دا ابو موسیٰ اشعری روایت تے وَإِذَا قَرَأَ فَنْسِتُو دا انسات حکم مقتدی لدے دا امام احمد بن حنبلم دا کا موقف دے دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا موقف دے ابن ابی شیبہ وی آیت کی دو خبری دی یو دا استماع جہری مانزہ کے غکے دا بل انسات جہری اور سیری دوارو تا شامل دے احکام القرآن کم دا مسئلہ دا دا ابو حریرہ دا موقف دے دا حدیثوں نے ثابت تا منازعت چھے دا سبا منزو چھے دا واقع رالا مخالجت راغل لے چھے دا ماسپخین مانزہ کے دا واقع وا اور دا زمون مسلک تے چھے جہری سری دوارو کے قرآت حلف الامام نشتا باقی تا لا صلاح تا جواب دا امام ابو حنیفہ دا طرف ندارے چھے دا حدیث کے صراحتن دا مقتدی ذکر ندر آغلے محض من کلمے دا عموم نا استدلال دے اور دا سورت عراف دا آیت خاص دا مقتدی حق کے نازل دے باقی اگا حدیث دا عبادہ دا مقتدی حق کے نہ رہے بلکہ دا امام او منفرد پا حق کے رہے لکا سفیان بن عیینہ ویلی دی اور دا موقف دا حافظ ابن تیمیہ دے باقی دا یو شرح دا المختار شرح کتاب الاثار دا مولانا حبیب اللہ مختار بحاسی صفقم دک کا موقف دے آخری فیصلہ اس با عوام ہوئی چی منگا سوکو یو رات ہوئی چی پا امام پس فاتحہ وائے او بل رات ہوئی چی مو آئے یو رات ہوئی چی پا امام پس فاتحہ وائے بل رات ہوئی چی مو آئے نو دا دے دو جواب ندیو الزامی بل تحقیقی وی بازار کے گوڑا پسلور سوا پسلور نیم سوا پا پینزہ سوالا یو یو سوئی بل بل سوئی نو گوڑا مالا چھے دا طول یوشی نو بیا گوڑا والا زم تا توائی ما چھے دا مولیان یوشی نو بیا منسکوا زکیو دا توئی پاتیا حل پلی من پسیوائی بلوئی موائی نو تا خیر دے طرقی منزل چوٹی ورگا چھے دا مولیان اتپاکو کی نو بیا منسکوا نا دویم جواب دارے چھے تا نتا پوسکو چھے دا مسئلہ د ایمان او غیر ایمان د کنه دنا د دې دا مداو فروعی مسله ده که یو سړی امام پسې قرات ولسته او یو سړی اون ولسته تا نه تاسو کوم دې دواړو کې کم یو کافر دې یومنا یومنا عثمان ته تاسو کو دې دواړو کې د کم یو منځ باطل دې د یومنا او که تا نه تاسو غنو ته دا حنا په منځ باطل دې زکر چاہی پا امام پس پاتے ہنو آئینو بقول شیخ در رستم تانا تپوس کو چھ باطل تکے ہو خواہ پا حدیث کی خبر اخلا سنا منا دا مسئلہ پا دے پوری ایمان ندن خط کدا دے اوکن ایمان نشتا اکدا دے اوکن ایمان دی نشتا دا یو فروی مسئلہ دا. انصاف دا دے کہ سو کوئی دا انصاف خبر ادا دا کو سو کوئی مونگ سر پکر ات حلف الامام دلائل دیں نو مونگ و توایو البتا مونگ نو آئیو زکا مونگم دلائل شتا مونگ سرا مونگ پاتے حلف الامام نو آئیو نو کتا سر دلائل دی نو مونگ سر پا ڈیرو ڈیرو دلائل شتا لیکن پدی بے انصاف خپیو چھے تاسو وائے یا توائے چھے سو قرعت حلف الامام نکی نمونز باطل دے نو دا باطل دا تکی با مونگ تزما مہربان پا حدیث مبارکہ کے اوخے نمونگ بیز سر اومنو مونگ اسا پوری دانے دی ویلی چھے سو پاتے حلف الامام موی داغی منزو نباطل دے حضرت شیخ مرحوم بوے دا مونگ چھے نوائی نو دا زمونگ معمول دے او دا تچی وائے پاتے حلف الامام دے تا جائز وائیو معمول میں دا دے سنوائے ما اپا دے نوائے لو دلائل شتما سرا او ستا آگے تا ناجائز نم او تا زمان آگے تا ناجائز ہوئے بلکہ تو ہے چھے سوک پا امام پس فاتحہ نوائی نو منز باطل شو ام دک کستا بے انصافی دا ام دک کستا سدی بے انصافی دا او دا دے بے انصافے کولو منگتا تا درخواست کو چی دائی بین ساپی مکوا فرمائے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ او دا خودی سر سم کارخانہ دا ٹیپ تے و سر پچا با دا کفر دا پی لگئی ویر دا امام با منیفہ تقلید چی دو کنو تا مشرک شوے کل وی دا مقلد مقلد خو غوئی وے خو پسلور پہ گرزی او دا بنی آدم و پدوخ پہ گرزی دا خدی لی دا اتو دا وے دے ولی لکدے دے امام ابو حنیفہ مقلد دے استغفر اللہ اکل وے دا امام چتا سو کوئے دا چالی دا چاوے لی دی امام پہ امام نشتا امام یو پیغمبر دے نو اے دا تاولی لکلی دی الامام حضرت شیخ عبد السلام اللہ دی عمر کے خیر و برکت وائی کاٹ دے چاپ کرے دے اور لکلی دی دیا لگ سوچ کے وہ خبر تھا بد دماغے نکار ماخلا انصاف نکار اللہ احناف خام خام کافر کوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلا چلستیشی قرآن ات خیر زمونگا ہوا ہے یو بیانو خیا یو زلو خیر خیر دی چی منگا دا ویلی چی سوک پا امام پس پاتے ہوئی دا آغا منز باطل لے او تا ڈولکی تا دلاسا چولے دے و بس غاگوائی را پسے نو پاتے ہوئی منز باطل لے او کواتوائی لگا دا اتر کاتا تراوے نا دوار جائز دی خوا ٹک شوا دوار سنت تی آو نو تا چی اتا کینو شل خود دا پاتے شوے او کشل کینو اتا دا پاتے شوے نو بیک وقت پدوارو سنت سنگ عمل کے زا تو راتا چلو خیسے چلو چل دارے چھے شل دے اگرے نو پدوارو عمل را گیا تم پکر آلے شلم پکر آلے تا آتا کہ شل نکے کنا او تو ادوار سنت تری کی دی نو چھے دوار سنت تین دا شل بسوک کئی تم آتا او خیئے کنا عملی طور چھے آو دوار سنتو ما پدوارو عمل او خیئے نو بیاس ہوئی یہ راو وی دا دی شلو رکاتو زر زر نا دا تا رکاتا پا دم دم دیر خدی خواه نو بیا با یو کارو کو ماز خوتن دا سلور رکاتو پرزو نا دا زر زر نا دو رکاتا برز دیر خدی پا دم بے اوکو لگ نو کلی خوخی دا بم دو کو خواه کٹوتی در کٹوتی مسلک دا دی سده کٹوتی در کٹوتی بس کٹکوا کٹکوا کٹکوا آره زما اڑو کے اس خوب خبر راغ دے مک کے چلگ دیر اڑو کے نما بچے سشی ور کو نما ہوتے بچے بستے نما تب راکوا راکوا مونگ مایو کٹوتی در کٹوتی کٹوتی در کٹوتی کٹکوا کٹکوا اللہ فرمائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلا چلستیشی قرآن پاک وکے دیا گیتا چپ شیخ ایتا ضرور با پتاسو رحم شیخ در رستم تا چاہے وقت کے وی جی تاسو وایا کنا چې د سړی نه امام پاتې حتلی او دې راشي نو دی بیا څه کوي؟ نہ ہو تو خاندل تاسلا کو چل درزی تاس وائے چپ سکتا تو کہ وائے سکتا تو کی نو شیخ درستم دیر یار پسکتا تو کہ وائے ہو پسکتا پدے سکتا تو سے دلیل دیو خیا پیغمبر بھی لیجیے چپ سکتا تو کہ وائے سکتا تو بتا سو نہ پیجن ہے چی امام پھیرت کئی کنا پاتے ہوستان تل راکھتا ہو نہ وے کنا اس بتا لویل پکاری نو امام وہی سورت للی انا اعطینا کل کوثر نو غلی شو نو تزروا الحمدللہ رب العالمین فصلی لربک وانحر نا غلی شو نو تبو سوے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کہ نو راتی چ زر زر کہ زما پا غزر زر تراو خود قیامت جوڑ کرے ہو او سے سر سر دنے جی پدی اس دلیل تا سر نشتہ کنیو خیا پسکتا تو باندے سکتات پکی لا رقم زین ران ستاسو کتاب لکھے علامہ شوکانی ہو غٹ علی حدیث ہے آگو سکتا تو بانے سے دلیل لیشتا وہی سکتا پیشتا نو سرا شتا گیر شوے سنو رکاتا منزو امام پسی تانے یو رکات لڑ نو پاتے آخو ستانا لڑا کنا اور تاوا چی تاوی چی پاتے ہو نوی منزو باطل شنو ستارا دے ماندر سنگا چل ش اس پس چل کو زا چلو آخو رکات تیرا تین کرو کنا نو تا تے چلو خو چی سکتا تو کیو آیا چار کا دن لڑ نو پاتے خود نہ لڑا اس بس چل کے نو چھ پاتے ہا دے وہ نو منستام باطل شو اللہ سمد اللہ فرمائے ویزا قرآل قرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون کل دی وی دا خستا خبری دی کنا امیان دا تناستی وی تم میرا بانیو کرا شخیر دے رازا خود چیٹو نو خبری نی دی چھ تمال کل کل چیٹ رہو لے گے نہ دے چیٹ خبر نہیں دی مخامخ بخبر کو ان شاء اللہ ہاں یو خبر دا کیسٹ بمنس کی دو خیر دے ٹیپ تو بم گا گے گے سب ہم گا گے گا میں ان شاء اللہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلا چے لستی شی قرآن وکے دے آگے تا چپ شین دیر پارا چے پتا سو رحمو شین منگا وسم لگی آئیو شن لکا تا تیراوی کو دچا چے سمیں گڑ وڑی ناگا چے اترا کاتو کی نقل گنتے ہو پائی گی من پچا د کفر دپ لگولی دا چا تم سپک تلی دی سوکم دا لاسرانی ولی دی چی شام شلو که کنی تراوی دی و نشوی خواب او منگا چی شلو کنو منگ تسوی وی دا بیدتیان دی اللہ اکبر من شل لکاتا اکرنو منگ تاوی سوک چی دا شل لکاتا کئی دا بیدتیان دی یا لکا دا دا حضرت عمر سنت تی رضی اللہ تر وی ندا عمری بیدت تی وس حضرت عمر دا خپل امزول نم پاکواد لکه د سړی عمر خان نومه ته وته عمریا نه خوراش نو دی په کتابونو لیکلی لیکلی وای دا عمری به ته حتی استغفر الله نو چې شلو رکات تر به دته نه د پیغمبر هغه مرګره صحابي حضرت عمر رضی الله عنه ته تا به دعتی وې لاړه او خو دې او دا چې او خو دې چې ان شاء الله روزه بنا صحابي ته څنګه به دعتی وای انصاف دارا کته وای چې ما کله ویلی دي چې حضرت عمر بدعتی دي تا ویلی دي چې شل کاته بدعت ته نو د دې شلو رکاتو رواج حضرت عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په ژوند کې راوخ کړي او نبی علیہ السلام په خاموشی اختیار کړي دا او سنت طریقې سه دي یا به کړي یا به ویلی یا به په مخ کې شوی قول فعل تقریر نو لہذا دا شل کاته تراوی دا سنت قولی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوے اور سنت قولی تا بیدات ویل دا دیر غٹ بینصافی دا وید آکستا سمی نئی نو خلق پر از من نکی آگا یوزے تا تبلیغ والا تلیو نو یو جماعت تلالا ناغی واتی اوزے اوزے منگا دلتے سوکن پریدو وی ولی ویتا سویلا آگا پا دے دمر جماعتنو کے دیتا راز ہے ویولے ویدا خو خانپیان دی خانپیان دی خو شل لکاتا کئی دلت مز ہے ویخا انو چے روان شنو آگا بلا چورا سیدا نالتا واتا ہے وسلی تاسو تبلیغ لیلا دی جماعت تراز دا خو علی حدیث دی خو آتا رکاتا ترائیوی ناگا دا تبلیغ والا مشر دیرو خیارو ویتا سو خدای پوکا منگ پریدا ہے ام با دی جماعت کے کارو کو مغے کے دا دوارا خدی دا یو شل کی بلا تکی منگا گا چاپا سی راغلی چی نشل کی یو نا تکی خان یوم نکی گا خلکو پرد منزون پریخی دی سڑیا نو کتا آتا اکڑ نور با دی سمینی زکر زوانی دی رکن نا خیرا نو نور بس تڑی شوی نو خیر دکتا لاره نو لار شکن آنے در جوانی توب کردن عبدالرحمن بابا یار تور د زوانه پا وقت کی گی بیا بسکڑی چیری تیرشی زوانی نستال خیر سر شلو رکات و تملا ماتا دا اتا کوم اولی ملائی نا ملائی ما خود ضرب اخلاص شما حسیم سونت طریق ضربت اخلاص شما نو تب سبا جهاد سوکی تو چی دا تو پا دا شل رکات نشکولی تب سبا جهاد سوکی تب تند سا تیرکی تب دا دشمن مقابله سوکی او مغا کار بدی دا نن نسلویخ کال مخ که در رستم بازار کې اوسوکیدارو پخوا دا چریس ټوپکو ناغا غا چریس ټوپک سر ته یخې ودو د شپې یو بجو مونږ د بیان نه راتلو دوه کسو مرګره ورا سره ناغا بودی وی بیدار شه زما دا مرګری وی ته ګوره خدا ټوپک تی وړو دی به بیا مونږه بیدار شه نا ټوپک ته غلې غون ته راکه غاړه ته واچو روان شه نو چې مونږ سمن لارو ناغا بیا چغه کړه په خوب کې وی بیدار شه د تاسو ګوره غا زمنگ ددے زلمو دگا کار دکھا تو چی دمر سادہ خان ملا کو نہیں کہنا چاہے دلائل دس دری خود چی رات کیشل نہ کہنا تو سو امی زلمے کہنا تو مردا گران کار دے دو رشلو رکھا تو بس ہو خود ہی ضربت اخلاص شو خا نتا خودے تو بگار ہوئے داخو عبادت ہو ویزا قرآن قرآن ہو فستا میں لہوان ستو لعلکم ترحمون کلا چلو سیش قرآن وکی دے غیتا چپ شے دے پارا پتا سر حموش وذکر ربک فی نفسکا تضرع وخفیا وخیفا وذکر ربک تضرع وخیفا اس پدی آیت کے ترغیب دے ذکر الہی تا مون چھ کلا وایو الک ذکر پدمک وے داو گروی ذکر نمانی منگا ذکر ولی نمانو سڑیا ذکر بکے خو ذکر با دا عبادت تے دا با پاغ طریقہ کے کم طریقہ چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا نقل دا او دل تے امر دے وذکر ربک یاد وخپل رب فی نفس کا پخپل رکے ذکر دے مردان کے کورغ یو علاقہ دا کورغ آگے کی زمان بیانو ما تا ویلی شو وی تا تا بنن دا بریلیان و مولیان طول کینی و راجی با تو با دو مسئلے چیرے یو ذکر بالجہر و دویم حیل اسقاط نوزد دی موقع کے پدی پورا تفصیل نکو ما چو شورو شما صرف داوائی ما چھے اگا کیسٹ کے دا دو مسئلی دی کہ تو ذکر بالجہر تفصیلن غارن و بیاغا کیسٹ وارا ما تقریباً سیونی ما پوکم دو گھنٹے بیان کردے او دا دو مسئلے ما چیڑلی دی پا دلائل و سراوے وذکر ربک فی نفسکا تضرعاً و خیفاً یاد و رب پل پزرکے پاجزے و پیرام ذکر کوا حدیث کے راضی افضل ذکر لا الہ الا اللہ بہترین ذکر وزیپاد لا الہ الا اللہ رام گڑے کے اوکال واد کے بیان ہو نو پخوا جہالت ڈیرو شیخ دروستم چے بیان شورو کو نو دروازہ کے مخامخ او بوڑھا ادرے دو نو بوڑھا تا خو جا سویلی شو ناغا ادرے دو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خلق وی چی وسو شیخ دروستم تے چیٹونے کے چے پدے بلا وسو کو بوڑھا دے کارے دے و تنشو والے نشو شڑلے نش شیخ در رستم و تو خاندلے تاسو لکھ سبرو کے دے و پخپل استری شیخان اوے ما تا متوجہ شے ناغا بیان کا و بڑا با لگیا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو غریب چی او سوز علیہ ناغا بڑا ہو اے سمیں خراب نو بیا بیسے لا میں اس گگے گا بنگے گا زان سرخا تو ڈیری کے زماں بیان ہو امداد اللہ ناظم جم دے اللہ علیہ بخی ماں تیرے بیان بشوروں کے بس خطبہ میں شوروں کرا تا پاگ کلی کے زمانہ کے وہ بوڑھا ہو پیر پرس ناگ پل لوڈ اسپیکر اگست ہو پاؤ کوٹے لگے وہ لو ناگ دنر بھی لوڈ اسپیکر لگا شورو ہے اوکڑا لا الہ الا اللہ اللہ اللہ امداد اللہ جدا تقریب لگ بس کو چھ دے بس کی نو میں دے بوس پخپل بس کی تاسو غم ماں چھ پنزل لسمیں تمہید بیانو اگر بیا غلی شے ہوگا منگ ذکر منو خدا چھ روڑے دے نہ منو چھ جا خدے جوڑا کرے دا اپا پستا بروز ناستے تا کیا دا تا پرتدا پا تلائے ناستے انت الہادی انت الحق لیس الہادی اللہ اللہ او کل کل بیا پیخی شور ہو ہو ہو ہو ہو وی مردہ کو خلق ویانو تا دا چل کئی سریا دا تا ذکر کے سم دم لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو دا اینا خطا نخری جو رکڑے ملا ہو پچھا نو خلق ویانو تا کئی خواہ منگا دا جالی ذکر نمنو ذکر منو خدا چاہتا چھ کم جالی ذکر جوڑ کرے دا نمنو خواہ ادیل دے حلقی جوڑ کری دی حلقہ دا ذاکرینو جوڑا کے اپلانے چلو کے ڈنگڑے چلو کے خواہ حلقہ مجوڑا ہو مرا مولانے روم دا دغا سے ذاکرینو بارک ویلو بر زبان تسبیح و در دل گاو خر بر زبان تسبیح و در دل گاو خر ای چنین تسبیح کے دار دے اثر پا جب دے تسبیح دا او زلو کے دے سر خرطوب دے دا اللہ دا قانون خلاف دے نبی دا سنت خلاف دا تسبیح بتالے سا اثر او کی دا ذکر دری طریقے وے ذکر لسانی ذکر قلبی او ذکر جہری او دا درے وارا زمانم ذکر لسانی وہ پی جنے دا جب ذکر ماتا گو رہی دیتا لسانی ہوئی ذکر قلبی اگر لگ مشقت واری کستاسو پیرانی زما خوشتے نما تیز دکڑی حق پرس پیر سپیمے بابن کی چھ بند دکڑے نبیا بور پس خل بند کے ماتا گو رہی دا ذکر قلبی لکھا او یو ذکر جہری دے دام واور ہے اگر دادی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو دا ذکر دے کم دے نرا انت الہادی انت الحق لیس الہادی اتہو اتہو دا کم دے کیوں ہو ہو دے جوڑ کری دی سڑیا غوبل جمعات کرے غوبل جوڑ کرے رے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ہوئی وہی دگا سے ذکر کہ ان کی سر زما شرط ہے دے دا کوٹے پا بلے کے نو دا تو زت و سر غنڈا کے او کا زت جذبہ کے راج تا تو جی دا خیر دے پزان نہ پوئی گی جذبہ کے راگ لے رکھا دا گجر والے ہو پنجابے ہو مشینان ہم چلول ناگا سر غنڈا کے شورو کو پزم کا ناس تو شورو ہے اکڑ دازل پہ دما مر گئے آگا پہ سادر واچاؤ نو خلق راگ بھی دا سادر دے پیولے واچاؤ وے دے زد دمو مچی جوڑ شی وس آورے نو سادر پیواچ ودا سے خوات نزدی نزدی ورتو نو سادر کے لاس دن نکوی دم پیچو ماں ہی نو زر سادر دا سے کی کیتا ہے آگو تے ماں خوی چھتا جذبہ کی راغلے تا بنا پوئے گی کی کیتا ہے کی کیتا ہے جذبہ کی کلے ہوئی وجد کے راغے وجد وجدہ وی مندل نو دسو مندل چھ وجد کے راغے علامہ ابن سیرین یو بندگار شار کوئی ہو گو رہے او دتو اے دے پغاڑ کے نو زت اس وجت کے راشا دا کوٹے نے درار تاوی دو خطر دا او کوئی تے دا غرزے دو خطر دا او جمعات کے پستا پر وزا دا پستا تلائی دن کار سے کئی کار سمرا گڑی کی نو دتا خوصا خطر نیشتا کنا دیتا دا ناستے ڈمان وی خوا دیتا تا ذکر ویسے لیا انصاف دارا وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ یاد وقت پل رب پذرخ پل کے پاجزے او پیرام ودون الجہر من القول ادے لا سکے چلا در توی ما پسے وائے پا خواب دے خزو سندرے وی نو دے یوی بوتے وی دبے دا تسروے موتا سے دا بل طرف وائے خما نو میں نشم غستے خواب وای سڑی تا خواہ سے شور ہو کو دے بہ لگ جائی لگ جائی نیا بوئی تھا دس کی وائے ناری بوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ثواب مشیخا وای کولے ثواب بدیوشی کم ذکر جدا اللہ دے نبی دے سنت خلافی پاگے کم لا ثوابی بخت ہو رہا وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفتا یاد و رب پل پزرخ پل کے پاجز او پیرام ودون الجہر من القول بالغدو ولا سال کتا د جہری وینانا نو د جہر نہ کت سی ہوئے گی بالغدو ولا سال سبا بے گا وخ بم ولا نہ مقرر ولا تکم من الغافلین مکے گا د غفلت کو ان کو نام ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی یا ادلے دمائے او شاگردو ڈیر چالا کو ماں جی الزین دزویل قول د پار راضی نہ دینا مراد انسانان دی نما تے میں نہ میں الزین کل کل د ملائک د پارم راغل رے نا غریب تا خوب پورا پتہ نہ وا ماں تا دا آیت روخ کو میں ان الزین یقینا نہ ملائک عند ربک چستا د رب سر خوا کی دیم او گورا الزین د مؤنث د پار راغ کر نہ گئے نو طالب غلی شخا وجدا مذکر سی غدا میں کدا مؤنث تے پارم راجی اگر چی سی غدا مؤنث مذکر ہی کنا ان الذین عند ربک یقینا کسان کسان نو کسان کو اللہ سر خوا کی نہیں ملائکی خا ان الذین یقینا ملائک عند ربک جستا درب خوا سر دی لا یستکبرون عن عبادتین لوی نہ کی دا غدا بندگے نام ویسبحونه پاکی وائی اغلرام ولہو یسجدون خاص اغتا سجدے کے قبر تنام اللہ اکبر حدیث کے راضی ابو ہریرہ فرمائی چید آدم بچے کلیو آیت دا سجدی ہوئے بیا سجدر تلاوت کئی نو شیطان جاڑی او تختے او زان سر ہوئے ہائے افسوس انسان تا دا سجدے او کم ملاو شو نو انسان سجدہ اکڑا جنتی شو ما نافرمانی اکڑا نو ز جہنمی شو ما اومر تو بس سجود فابیتو فلین نار ما تا دا سجدے امرو شو نو ما انکارو کو نو فلین نار ما دا پارا وور دے دا اگا آیت تے چی پدے کے پما او پتاسو او پٹولو او ریدن کو سجدہ سشوا واجب شوا او دیز ایک از تاسو تا پدی سجدہ لگونتے وضاحت کو ما گورے بیا با ٹول قرآن کے دا وضاحت نہیں سجدہ کے بسو آئیو یاو سجدہ کے بسو آئیو سجدہ وجہیا للذی خلقہو وشق سمعہو وبصرہو بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین امام ترمیزی دویم جلد 474 کے دا حدیث را نقل کی استاجی مالا خدا نرازی چھے ندرزی سبحان ربی العلا خدا رزی کنا ختم شو خبرہ وایا دا ندرزی نو دازدکا سجدہ وجہی للذی خلقہو سر میں پا سجدہ کے خود اگا خدایتا چھے دے پیدا کرے دے وشق سمعہو اللہ وشق سمعہو سوری کڑی دی غبون زما دا پار داورے دو پی پونے ترالے جوڑ کڑی دی وبصرہو اوستر گرالا کلاو کڑی دی زپیلی دل کو مکداو دا سے بند دے نو بیا برا تخلقو واحد العین وے یا ویستر گے والا اللہ احسانو کو بے حولہی و قوتہی دادا اللہ طاقت و قدرتو نو فتبارک اللہ احسن الخالقین برکت ہے کہ ان کے آغا اللہ رجی خیستہ پیدا کونی دا با پسیدہ کے وائے نو چھے تالا ندرزی مالا نرازی نو سبکو سبحان ربی الاعلی دویمہ مسئلہ پسجدہ کے سلام گرزول نشتہ السلام علیکم ورحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پکی نشتہ خط طریقہ دارے چھو بدرے گی او نیا مقب قبلہ اللہ اکبر با او آئے آؤ گوتے بات نو چې وګونو لا دې ګوته وړه نو ډایرک بسیج دې لارش تسبیحات به اوائے اللہ اکبر سر بسر اچت کے بستا سجدہ اشوا یہ ماتا گور ہے ادرے دم ازو لاڑے ماتا گور اللہ اکبر ادرے گمن ڈائریکٹ سیدھے لے سبحان رب لالا سبحان رب اللہ اکبر بس پاس ازا سیدھا اشو ہاں تو اس وے چہرا نیت نو تالا کا پکی دے سجدہ کے دن نہ دوا نہ درت لو نیت بس درش نوائے تو ان اس جو دا لسجدت تلاوت القرآن و آمنت بالرحمن و رضیت بالاسلام متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفۃ خالصا للہ تعالی نو دم رڑ بیاستان استڑی کیا ورے دور ماز گئی ہو یا نا زڑک ارادہ کا چرزبا اگا سجدہ کم کم چی ما باندے تلاوت کے واجب شویدہ اللہ اکبر وائی سجدے للرش دا مسئلہ بحر الرائق دویم جل یو سل و دیش کی دک کسی لکھلے و کم چھ ماں ہوئے او دی توئی سجدہ دا تلاوت فتاو دارلوم دیوبند دا مفتی عزیز الرحمن سلورم جز 423 اغلی کی چھ سجدہ تلاوت رستو کول جائز دی او بالفور غور دی لکدا آیت مونگو درس ختم شو تو سم دستی سجدہ کیدا غور دی او رستو بیا پیوزے کول یا دیر رستو کول ماسوتن بل ٹیم دا جائز دی پا خبر خوب ہوئی گئے کن انشاءاللہ بیا پا صفحہ 424 کے دیو سوال جواب کی لکھی پس معلوم شد کہ تاخیری سجدہ تلاوت در خارج صلات روا است دا مانزن بہر سجدہ رستو کول دا جائز دی خوچے پا مانزہ کی رسی آیت دا سجدے ہوئی نو بیا رستو کول ندی جائز فی سولات او در خارج سولات روا است بیا 727 باندی لکی سوال لسوال سجدے پا یو دے کول جائز دی خو یو یو زر زر کول دا دیر غور دی ولی تو دا جمکے جمکے نکو دے منس کی دے روز خطو آغست ناغ سجدے دے زان سر یوڑے واجب دے زان سر سکڑو یو دے دل قبر تا نو خدارے چے زر زرے کوا چے واجب در باندے پاتے نشی او دکا دے سجدے متعلق مسئلہ وا خمد تپا جختو ویلا اوز دے کام اس خبر بلا مو خویو دل دارے تو ہی کنا اس گورے ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون استاد تا خو بیاوی کنا بیان ک شل ظلم وین یو سجدا خو کز پاسے دم رالم او بیا میں اعوذ بالله بسم الله ہدایت میں بیاوی نو بیا سجدا کوما کیا سمجھے کو سم نے پو ناسبم سرو نڑ کا ورا تنو داو د سجدے متعلق خبرہ او پدے خبرہ دا سورت ختم شی سورت اعراف تفصیل دا واقع دا آدم علیہ السلام اوکو انعام اللباس بیان کو چدا جاما یو زبردست انعام دے دا اللہ دے طرفنا او پلسفہ پک دار چستاسو بدن پہ پٹ شی نو دا سے نرے جامے مکوائے دا سے تنگے او لندے جامے مکوائے چستاسو تے نخکار ہے دا سے ساخی کمیس لمکوا چستاتنا خیٹ اخکاری او زخیر دے ما بم گزارا کڑے وقت تاسو میں نپرے دے سوال جواب رالی استاد جی تا یو مسئلہ ندھا معلوما وی پتہ گھا دے وطا نکریتا لگئی میں آل آنا جیتا بالحق اس تے خواہ خبر اکڑا خواہ ام ایزو بدا تا پکی یو بلا پلسا پاو خیما پتہ گھا دے دے ساخی سرا چھے نکری دا لگئی پخیٹا باندے دا با اغا خزا لگئی اغا جنے چھے دا آغا سرمن دا میخی پشائنی چھے چا تا پتو نلگی چھے وائی تکا تورا دا اور نا چھے پتو لگی چھے تکا سر سرمن دا ادا ٹول ناروا کارو ندی تاسو تا زما درخواست دا خورے دا آغا لوئی روزے نو یارے گئے دا ساخی دا سے مجھوڑاوے نا نا نا نا نا ازو با قیامت کے پتاسو گوائیم تاسو با پما نو سورت اعراف کی انعام اللباس بیان کو، حال دا اصحاب الاعراف تفصیلا بیان کو، تفصیلی واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر کرا، تفصیل دا واقعات دا انبیاء بیان کا علیہ السلام، رد اکپ جمی اقسام دا شرک فعلی فعل عبادت فعل دعا فعل علم فعل تصرف، شرک فعلی رد کو، شرک فعل عبادت رد کو، شرک فعل دعا رد کو، شرک فعل علم رد کو، شرک فعل تصرف رد کو. آو دادے سورت انفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، مدنی سورت تے دا ترتیب لے آسر اتم دے او دا نزول پلے آسر ات اتیائم دے، 88 نمبر. ربطی ما قبل سردہ دے 15 اتیا پکی آئے تو نے خواہ، ربط ما قبل سردارے چی صورت انعام و آراف کے اس بات توحید و شب دلائل و عقلی و نقلی و سرا، دی صورت کے فرمائی چی منکر دا توحید سرا قتال اوکے، دا پارا دا اعلا دا توحید او دا میدان جنگ دا پارے وہ قیدے بیان کری. یو میدان کے با دشمن تشاکے نا، ویم اتباع دا اللہ دا نبی کے، درم کد خوشحالے زندگی غوارے نو دا امیر تابیداری بکے، سلورم خیانت پا اس قسم او اچھا سر نگے، پینزم دا اللہ نبا ار وخیہ رکے، شپگم اللہ با دیر یادے، وم ار کل چھ ملک فتح شو او قیدیان راوستلی شو، امیر لپا کاری چاگی تا پدا سی طریقہ بیانو کی چھ قیدیان اسلام تمائل شی او دین اسلام سکی قبول کی. سورت کے دوئی سیدھی، اول آیت سلو اختم پورے اور دوئے مایسا آخر پورے، او ہر ایسا کے دو بابونا، رنبنے باب نلس آیتنا، سلور امور دی پکی، اول دعوت توحید، بیا بشارت مومنان تداغی 15 صفتنا چھ دا جہاد دا پار آغا بنیادی دی، شپگ علتنا دا پار دا دعوے، بیان دا قانون اول دا جہاد، دویم باب آیت سلو اختم پورے پدے کی وضاحت دشپگ امورو، سلور قوانین دا پارد جہاد، آغا باقی وجہ دا پارد داوے، زورن دا خلاف کون کو دا قوانینو، تشجیع علل جہاد، 15 آثار دا تقوی وجودنا دمن، تخویف اخروی و دعوت. دویما دویما ایساو دا آغی اولنے باب شپگ 50 پورے بیان دے پکے دشپگ و خبروں، تفصیل دا داوے 15 علتنا، اول قانون دا قتال دا مومنانو، یر دا آخرت او یر دا دنیا و زجر، دویم باب آخر دا صورت انفال پورے پدی کی امور سلاسا، اول شپک قوانین دا پار دا جہاد دا امیر، قانون دا پار دا مومنانو، بیا ترغیب اجرت او جہاد تا سر دا تقسیم دا خلقو سلور و قسم تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو کوم پا امداد دا نمد اللہ چام و خاصو رحمتنو والدیم، شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چام و خاصو رحمتنو والدیم، یسالونکا عن الانفال، تپوس کا استان پا بارا دا غنیمتنو کے، انفال جمع دا نفل دا، مرات غنائم غنیمتنا، یو دے انفال یو دے غنیمت یو دے مالفے، تفصیلات برازی. انفال دا آیت ذکر کئی، غنیمت دا دی صورت یو سلوی خایت کے برائش، مالف ہے صورت حشر شپگم کے برائش، دا دری قسم اموال دی خان. یسالونکا عن الانفال، تپوس کئی دیستانا پبارات مال دا غنیمتونو کے، قل الانفال للہ والرسول، ورتو آیا اختیار دا غنیمتونو اللہ و رسول سر رہے، نو چھے اللہ سر اختیار دے نو رسول سر اختیار دے، نو دا خو یو شے شے جواب، اللہ سر اختیار دے ملکیت دا غرے، رسول سر اختیار دے تقسیم پیغمبر کئی خواہ دے تے اختیار دے تقسیم ہوئی، لکا وال انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ اراکیو دے تقسیم ہو مان دا مسئلہ دلتے رکھا، او دا وہ دے امتیاز دے خدا دے جمع ندے، فتق اللہ واصلحوا ذات بینکم. فتق اللہ من اے فی الاختلاف والتخاصم وکونوا متحدین متأخین فی اللہ. یو متحد شے یو رون شید اللہ پہ دین کے تفسیر قاسمی. اور علامہ زمحشری وی جعلت تقوی و اصلاح ذات البین و طاعت اللہ و رسوله من لوازم الایمان. یخل کو تقوی پخپل منس کے جوڑ ساتل دا خود ایمان دا لوازمات و موجباتو ندی دا پرے ندے. قاسمی سلورم جل لسم صفا. واصلحو ذات بینکم جوڑ سات ہے تعلق سات ہے پخپل منس کے مکچی کوئے بل سرام معاہدہ دا معاہد سر مکچی کوام. یا اتق فتق اللہ او یرے گئے پا تقسیم دا مال کے دا اللہ نام. واصلحو ذات بینکم جوڑ سات ہے پخپل منس کے واتی اللہ و رسول تابداری کوئے دا اللہ و دا رسول دا غام. ان کنتم مومنین کہے تاسو مومنان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما كلمه حسر روڑا چه دا صفات پکی اگر مومن دے ورنہ بالکل ندی مومن حسر دا مانا. او دی کی حکایت تے کامل مومن ان کنتم مومنین کہے تاسو کامل مومنان نو کامل مومن بکلی دی ایت تا گورا. انما المؤمنون الذين يقينن كاملان مومنان اگر کسان دی اذا ذکر اللہ کلا چی یاد کرشی اللہ تعالی وجلت قلوبهم یریگی زرن ددی و اذا تلیت علیہم آیاتہو کلا چی لستی کی گی پدی آیتون دا اللہ زادتم ایمانن زیادی کی گی ایمان ددی. ایمان زیادی کی گی زادت تفسیر عثمانی وی پوخش ایمان ددی. معاہب وی ایمان من تصدیق سیواشی زادتهم ایمانا تصدیق سیواشی. ام دغا تفسیر لکی چه اجماع دا امت تا چه ایمان کے کمی زیادے رات لیشی دکا چه کل زیاد ثابت شو نو کم خود ثابت شو. کم تفسیرو تفسیر عثمانی درم جل 186. او بیا یو مثال ذکر کرده چه دیو سری یقین دی چه اللہ واحد دے نکو پدی یقین دے دے مومن دے او کہ یقین کے کمے دے نو مزبزب دے او کہ گڑ وڈ یقین دے نو بیاس دے منافق دے. دے او سڑی یقین دے چے اللہ واحد دے نو پدی یقین دے مومن دے او کہ پدی یقین کے کمے دے نو مزبزب دے کہ دا یقین گڑ وڈ دے نو بیا منافق دے. امام کرخی رحمت اللہ علیہ وئی حقیقی ایمان نہ کمی گی نہ زیادی گی. امام شافی وہی تصدیق کے کمے زیادے راضی. حدیث کے دا حارثہ رضی اللہ عنہ نا نبی علیہ السلام تپوس کئی وہ استاد ایمان سا حقیقت تے آغا تو ما دا دنیا نزان کٹ کو شپوی خطیروم دروز تند تیروم گویا کہ دا خپل رب عرش کلاو وینم جنت والا یو بل سر پا ملاقات وینم جہنم والا پا جہنم کے پچو وینم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا فرمائل دک دا ایمان حقیقت تے دغ دا ایمان نو حقیقی ایمان کمی کی زیادتی کی نہ خا. اللہ فرمائے زادتم ایمانا زیادتی کی گی طاقت دا ایمان دا دے تمانیت دا نفس. اللہ فرمائے یا حسن دا ایمان زیادتی پوخش ایمان زادتم ایمانا پوخشی ایمان ددی والا ربیم یتوکلون پخپل ربانے بیا توکل کئے. ابن کثیر وی لا یرجون غیرہو بلچانا تمن کئے لا یتلبون الحوائج الا منو پلا جتون دا غیرن نغواری کا غواری دا اللہ نے غواری. او پخلے موی زیمے تے دا جڑاو دا فریاد تا پسر فریادی لارشم دا چاہتا. بل اللذین آئیو قیمون السولات داغ کسان دی چی پابندی کئی دمانزا ومیم مار رقنام ینفقون بازی داغ مال ناچی ورکڑی مونگ دیتا خرچ کئی پلار دا اللہ کے لکہ دا بقرے گنتے آیت. او بقرہ ترتبی وی دے آیت کے حال العارفین باللہ ذکر دے حال العارفین باللہ پلان کے عارف باللہ دے نو چدا پیندو سی پتو نا پکر آئے نو دے عارف باللہ شخا سمانا خدا او پیجند اولائے گا والمومنون حقا لا شک فی ایمانیم حق دا مانا شیخ مرحوم بوے ویدغ سی پتنو والا امدیری پاخ مومنان جمہور لماوی دا نصوص دا قرآن نمالوم دا چو انسان پا اللہ پا رسول ایمانی او پا آغا احکامو چا اللہ و رسول ویلی دی کفر و شرکی نی کری نو دا جنتی دے ودے با جنت تزیخا اولائے قوم المومنون حقا دا مومنان دی خالص پاخو لہم درجاتن اند ربیم لہم مقاماتن دا دید پارا دیر مرتبی دی دا اللہ سرا و مغفرتن ما فی نامدا و رزقن کریم او رزق دے دی عزت کما اخرجک ربک من بیتک الحق من بیتک بالحق کما اخرجک کما اللہ اکبر آیت کے دا اول دعوے اولنے وجہ بیانی دا غشپگ وجنا کما یودا سے لفظ دے چی اکثر دا تشبیہ دا پارے استعمالی گی دلتا تشبیہ دا سشی دا او سسر دا نو امام ابو حیان دے مقام کی پینزلس اقوال ذکر کری سو پینزلس کما اخرجک مشبہ او مشبہ بھی دوارا ذکر دی وطل دا پیغمبر مشبہ شو جنگ کول پا حالت دا کمزورتیا کی مشبہ بھی شو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق زکا چیستلے تو ربستا دا کورستانا پا حکمت سرام وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يَقِينًا يَوْدَلَ دَي مَنْدَارُنَا خَمَخَا خَپَوْ تَبَعَنَا لَكَارِهُونَ كَرَاهِيَّتِ طَبِعِيَّةِ دَتَوَي او پدے لَكَارِهُونَ باندے اعتراض چے صحابہ جہاد تسنگ دکرات پستر گگوری جواب دارے چے پیغمبر پٹول باندے تلل جہاد لنو واجب کڑی بلکہ ویلیو چے چا سر پہ الحال سورلے ہی ناغی دے ما سر لاش بل دا چه دا دی اتمینانو چه ابو سفیان قابلہ تجارتی و جنگی نوا زکے لکاری ہونوی خواہ اللہ فرمائے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ یقیناً یو ڈلا دا ایمان والا و خامخا خفو طبعاً یجادلونک فی الحق بحث ایک و تاثرا پا بار دا حق دا جنگ کے بعد ما تبینا پس دائنا چکارشو پر زید دا جیاد کانما یساقون الی الموت گویا کے بوتل لکے دل دی مرگلا وهم ينظرون او دیو تکتل وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَإِذَا اللہ فرمائی وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ چونکہ بواسطہ دا جبریل علیہ السلام دی سر لوزو چے ابو سفیان یاد مکی والا پلخ کر کے یو باندے بغلب خام خادر کوم اللہ دا سے غختلا چے دا سے پغت لخ کر دل فتح در کی اگر چے تاسو وی چے زمون مقابلہ دے کمزوری خلق کی زمون پا مقابلہ کی دے کمزوری خلق کی بے وصلے خلق دی بے سامانونو خلق دی اللہ وی چے ندا خط اکڑا خلق بی خود تاسو لبا پی غلب در کو وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ کم وقت چی وعدہ اکڑا تاسو سر اللہ یو دا دو ڈلونا انہا لکم چی دا بس تاسو دا پارے و تودونا ان غیر ذات شوکام تاسو غختلا چی دا بے وصلے ڈلے دے تکونو لکم استاسو دا ولکے دلان دیشی و یرید اللہ یحق الحق غختلا اللہ چی خکارکی حق لرا بکلماتی پوادو خپلو سرا و یکتا دابر الكافرین پریکری جر را دا کافرانو شوکا من وسلا امام راغب وی یا شوکا من دبدبا او دا پیسلا دا وعدا اللہ پا جنگ بدر کے مسلمانانو سر پورا گڑا لیو حق الحقا و یقتل الباطل دیر پارا چه غالب کی حق لرام او ختم کی باطل گورا مخ کی ویلو ان یو حق الحق بکلمات دل تبیا تکرار دے مظہری لکھی ہوئی تکرار نشتا اول کہ اللہ خپل ارادہ او دا مخلوق ارادہ خی او پدویم زل کے سبب خی دلتے سبب دیکھا لیو حق الحقا و یقتل الباطل دیر پارا چه غالب کی حق لرا او ختم کی باطل ولو کرے المجرمون اگر چه بدگنی مجرمان استستغیثون ربکم استستغیثون من ایتت لبون منه الغوص وهو تخلص من شدت والعون بالنصر علیہم تاسو امداد طلب کو او خلاصی مغخت دو دشمن نا امداد و نصرت مغخت داغی پا مقابل کے دا توجی تفسیر مواہب الرحمن کرے رکھا اذا تستغیثون ربکم کم وقت فریاد کو تاسو خپل رب تا نبی علیہ السلام ولار دے اللہ نبی علیہ السلام چکل خپل ملگری کمولی دل نو ادرے دو سادر پوگا واچو مخ پا قبل ادرے اور دمر اگدہ دعائے اکڑا چی سادر دولو نکتر او ورزید صدیق اکبر و تاغ سادر پاولی واچو و تاوی حضرت بس کا اللہ بستا دعا خامخا قبلی اوستا امداد با ضرور کئی بس تدیر زیادتے ہو جلل نور مجارا اذا تستغیثون ربکم فاستجاب لکم کم وقت فریاد کاؤ تاسو خپل ربتا قبول اکرا دعا ستاسو وی ویل انی ممدکم زبا مدد کم تاسو سرا بے الف من الملائکت مردفین پس ذرو ملائکو سرا راجی با یو بلپسے ممدکم من اے معینکم زبا ستاسو معاونتکم مردفین من متتابعین ممدکم کے حرف جر حذف تے اے بے انی ممدکم آل عمران کے دری در یادی دلتا ایک ہزار یادی حضرت قتادوی دلتا ایک ہزار مردی پین دی او الت منزلین مولانا تانوی وی آیت دلیل لے پدے خبرہ چے اسبابو کے اثر نہیں او اسبابو کے اثر اللہ اچھے او اصلی مسبب چرے دا اللہ دے او اسباب دا اللہ دا طرف نہیں کل پکے اللہ اثر دیر واچی کل کم نو سمطلب شو کل اللہ پاغیو ذرو کسانو کے دیر اثر واچی او کل آغا دری ذرو کی نو کل دری ذر اللہ را لیگی دا خپل حکمت پا تقاضا کل یو ذر را لیگی اللہ فرمائے انی ممدکم بیالف من الملائکت مردفین زبا مدد کوم تاسو سرا پزرو ملائکو سرا راجی بیو بل پسے وما جعلہ اللہ ندے گردولے اللہ دا امداد اللہ بشرا مگر زیرے ولی تطمئن نابی قلوبو کوم او دیر پارا چی مضبوط کی پدے سرا درو نستاسو ومن نصر اللہ من اند اللہ امداد پشمارا ندے ننا ومن نصر اللہ من اند اللہ ندا غلبا مگر دا اللہ را طرفنا ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ زور اور دے حکمت والا از یغشی کم النعاس امنتا منہم علت سلورم امنتا مفعول لہو دے اور منہو ضمیر مجرور اللہ طرف تر راجع دے اصل کے پا میدان بدر کے دا اسباب و ظاہریو پا وجہ مسلمانان سب پریشان غنتیو زکا مشرکین پا تعداد کے دیر زیادو سامانون ور سر ڈیرو پدے سب پریشانی کون تیرا لا اوزان سرے چپو پدے شگو کی بمونگ دی سنگا مقابلک او اغی پو چا خور دی نو تگ را تگ رانو تکلیف دا اللہ کرو پا خپل پذل و کرم سرے باران شورو کو اللہ دا دے باران پا وجہ مشرکانو تا غزمکا خط شوا او پا خطو کی بے یو کدم دوز لکے خودو او مسلمانانو تشگا ان خطا نو سڑک تے ہوتا جوڑ شو باران سرا پا شگا چی بارانو شی ناکرچ نکی بیا خان اگر اغلا کد سڑک ان تے ٹک کئی بیا نو کارو شو زبردست امداد اللہ رو لے گو پا یو باران سر سمر امدادو کو اگورا دی آیت کے دیتا اشارہ دا او ور سر نو آسو دا د دماغ سره تعلق لري زړه بیداری خوب چه ده نو زړه سره دنن تعلق لري او دا نعاس چه ده پر کالی او نو دا د دماغ سره تعلق لري زړه سره نه شیخ د پینډه به درس کاو نیو من تا پارا بدغا سے ناس تو ایما تا گو رہے نو بیا بدا سش نو شورو بے اوکی طالبان با حیرانو چوگو را دیکھو دو بیا غزائی تیر ندے دار دماغو سر تعلق پا دی سر با شیخ دا پینڈیخ پلو دماغو لگو آرام ورکو دا که دو بنا او خوب ستا ہوئی پر کالی دا گئی تا ہوئی او خوب چرے دار زر سر تعلق لری چھے با زر دی مودشی استر گی دی مودشی و بیغم خرڑے گیا خلستا خواہ کی زیر عزیو تا نی خبر دم ردا چی جوٹا دا تعلق لری دا ڈڈ سرا ای یو ڈڈ دادا یو ڈڈ دادا او یو ڈڈ دار جی سڑے سم لکھا اس کے یو سڑے ناستے او دا سکڑے رے پدے طریقہ ناستے دا سے او دا سکڑی دی تما دے لاستا ہوں او جوٹے والا دا او دس ندے مات او کا ناستے او دا سے دیوال تے جماعت کے ڈڈا والے دی او دا سے مات شو اچھے ملاستے خو خودے مات شو دا مسئلے اس دکے او دا با انشاءاللہ ستاسو دا ضرورت پا وقت کسے کی گی پکاری گی دا ضرورت پا وقت بدا لازمن ستاسو سکی گی دا با پکاری گی ورے دا یاد ساتھ اللہ فرمائے اذا یغشیکم النعاس امنۃ منہم کلا چپٹ کڑے تاسو یو جوٹے دا خوب اذا یغشیکم النعاس کلا چپٹ کڑے تاسو جوٹے دا خوب نعاس نعاس چوٹے دا خوب تا وی خا پر کالی در باندے رال امنتن دا امن دا پارا من ہو دا طرف دا لانا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رَاوِي وَرَوَلِي پَتَاسُ دَبَرَنَا وَبَمْ لِيُطَهِرَكُمْ بِي دیر پارا چھ پاک کی تاسو پاغے سرا اللہ غیبانے امدادو کو مشرکانو تمل خٹے شو مسلمانانو ترگستان کلک شو یا دا مطلب چھ دا اودسو او دا غسل دا پارا انتظامات سو نو نو نو پی جانے کا نا نو نو چی نو نو دیتا خود غصہ لگا تو نو اللہ بارانو کو زکوئی چھے ما او سمائی تہورن اگو بچ دا اسمان نا را وریگی دا پاکون کی دی مثلا باران وریگی پا شبو شبو تا تا دا لامبلو ضرورت تا جنوبے جانے دے اوخ کلے لنگ دے واچو او باران تا ادرے دے او باران اوارے دو پتا پا ٹول بدن او مسا دے اکڑا خلکی دے وہ آچو لے پوزا کے باز غسل لے اوشو خوا زکا دا باران او بچی دی دا پاکو ان کی دی خوا سکلے مشے کلا کلا دا تبرک دا پارے سکا خیر دے زکا منز کے خوصو واسطہ نشتا داریک دا اسمان نخدے رہنے گلے دو وریزو نا لوخ وطونی سا جمع کا اسکا پاکی دی پاکو ان کی دی خوا اے جو غشیکم الناس اے باز او با پاکی خو پاک ان کے شربت پاک تے کہ پلیت خو تا پہ عدسو کرنے کی پاکی دی خو پاک ان کی ندی او با پاکی دی دباران او پاک ان کے ہم دی اے جو اللہ فرمائے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً راوے ورولے پتاسو دبرنو با لِيُطَهِّرَكُم بِهِ پارت دے چھ پاکی پدے او بو سر تاسو ویذهب عنكم رجز الشیطان لری کی تاسو نا پلیتی وسوسه د شیطان هغه وسوسه د سوا حرمان رحمت حرمان رحمت څه ته وای مړه دا خو تاسو ته شیطان لکه چولې دي چې مړه کم دې کم دې کم دې د خدای امداد نه نه دا الله د رحمت نه نو محروم کیږه ما راضی به د الله امداد نو باران سرا اللہ دے دین دا وسوسہ ختم کا سینے یخ شوے وسوسہ تے نہ لاڑا اللہ فرمائے تے واد دے ڈسپرن صفت نہ کہہ دا ڈسپرن صفت مکہ وجے تب بشی غیب او لاڑ بشی زکام نہ نہ راشا باران رحمت تو درے گا وسوسہ بغیب بشی تے شیطان اللہ فرمائے ویذہب عنکم رجز الشیطان لری کریستا سنا پلیتی وسوسر شیطان ولی اربیتا لا قلوبکم چکلک کی اللہ ستاسو زلو نا پدے سرا ويثبت به الاقدام او کلک بشی په سبب د دې قدمون استاسو ماشاء الله. او مشرکین ته دومره خټه وشو چې هغه به قدم کې خودونو غرب را پرې وتل بخا دادا الله امدادی کنا. اذ یوحی ربک الى الملائکه انی معکم اے بالعون والنصر. پنځمه وجه د جهاد د علت علت د وجه. اذ یوحی ربک الى الملائکه کم وخت وحی کول رب ستا ملائکو تا انی معکم ز تاسو سرم ز هو معکم اینما کنتم. اللہ وی ز تاسو سرم دغا اللہ تاسو سرد چرت چیئے تاسو. اللہ فرمائے ز تاسو سرم انی معکم انی معکم فسبیت اللذین آمنو کلک اکرلا کسان چی مانی راولے ہو سولقی فی قلوب اللذین کفر رعبان زرد خام خا اچم زو پزڑو نو دائے کسانو کے چی کافران دی یرام. ہر کافر مشرک دا موحد نہ ڈیر یری گی خا اللہ وی زب ددی پزڑو نو کے یر واچو مخا تا نہ وی یری گی و تب تے نہ یری گی او یر آچولو والا سوک دے اللہ. فدربو فوکلاناک وحی برد سٹونو ندی دا سٹ سٹے وحی ودربو منم کل بنان وحی ددینا ہر بندگو تو دا تیزی دا پا جہاد کے منہ جہاد تیس کہتا دیکھا پھر اسرا کل بنان کے تخصیص دا گتو زگا گئی چی وصلہ پا گتو خلق نیشی کنا او ذکر دا جز مراد تے کل لسونہ تے کٹ کے چی دا قرآن حدیث خلاب بیا وصلے نرو چے تیخا. ذالک بیانم شاق اللہ ورسولم دا پا دے وجہ چی دی خلاب کر دے دا اللہ و دا رسول دا غم دشمنان دی دا اللہ و دا رسول دا غم دشمنان اللہ دشمنان رسول اللہ سر او جنگے گئے. ومن یشاقق اللہ و رسولہ چاچے خلاف کدا اللہ و دا رسول دا غسرا فإن اللہ شدید العقاب یقینن اللہ سخت عذاب ورکون کے دیم. ذالکم فذوقوہ فذالکم کے مخ کی قول حذف دے او دا ان للکافرین نروان دے وعلمو مقدر دے ما ویلو چې اوس عذاب وسکه او پدیم ځان پوکه چې آخرت کې دغه شان منکران لپاره عذاب جهنم تیار دی. الله فرمایي ذالکم فذوقوه دا عذاب وسکه وان للکه د دنیا وان للکافرین عذاب النار پوه شي چې یقینا کافرانو لر عذاب د اور دی. یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا قواعد د میدان جنگ شروع شلو. زحفن جمع د زحوف دا نہ زحفن د دی جمع چ دا غ زحوف دا او دی ته تسمیه بالمصدر وای و زحفو الجيش الكثير لو لهکر اغه ته زحفن ویخه. زحفن جمع زحوف دا تسمیه بالمصدر و زحفو الجيش الكثير. او شیخ درستم اللہ دی عمر کے خیر و برکات واچی آغا او تفسیر قاسمی سلورم جل اتلسم او احسن الکلام زحفن د بچی خڑپو ستوئی مالے او سڑے راغے ویرے جی دا مانے چے تا تفسیرو نو کرے دا چے زحفن د بچی خڑپو ستوئی میں آ میں او ناشنا تفسیر دے مالا اللہ را کرے دے تفسیر قاسمی میں داغے کرے دا وہی منگوی چیر دا دا کم دینا منگ پلانے تفسیر پلانے تب میں یو کم نشتا دا صرف مانے یو تفسیر قاسمی کرے دا زحفن منا دا بچی خڑپو سے یعنی لخ کر دا زیادت دا وجنا ای پا دم دا مزیل کا بچے چی خڑپو سے کئی دا مطلب شفا. یا ایو اللذین آمنو اذا لقیتم اللذین کفروا اے ایمان والاو کدا چی مخامخ شیطا سو دا کافرانو سرا زحپن پا وقت جنگ کے نصبق ہوئے فلا تولوہم الادبار مگر دوائی غیت شاگانے سے نشاکے وطا اس تخوی پہ اخروی ومائی والہم یوم ایزن دبرو چاچے ہو گر دولو دیتا پا دغرد باندے شاک پلا اللہ متحرف لقتال استثناء منقطع اللہ مگر کونر کون کی دا پارد جنگ مطلق شا اڑول من نے دیکھا نو گورا اللہ وی شاہ بنا روے سمانا تخت بنا اس وی اللہ متحرپن سمانا کہ چل کے ہی دشمن ڈزو کی نتداسی کی چھ دشمن ہوئی گڑ کر نتداسی کی ناگا گولے داسی لاڑیش نو شاہ خود اکڑا کنا نو دا خیر دے دا اللہ استثناء من قطع دے دا پار کہ پا جہاد کے دے چلو نر دا پار شاہ تاوے را تاوے خیر دے خود تخت بنا اول کے اوے فلا یولوہم الادبار تخت بنا او دلت بیاز زجر ورکا ومائی والیم یوم ایزن دبرو چاچو گردو دیتا پا دا غلط شاک پلا ہاں اللہ متحرپن لقتالین مگر کو نر کو ان کی د پار د جنگ یاو او متحیدن الافیتین یا یو دے کی دن کی د ڈل خپل سرام دشمن دے را روان دے داسے مخامخ ستا ڈل دل سے دا نو تے چھ دے ڈل سرام ملاوی آگی تا بدے خود شارا جی نو دا خیر دے او متحیدن الافیتین خا نو آیت کے لغن نزاکت تے آگا دا دے گور ترجمے تا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ وَمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ اس آیت جوڑ شخا چاچی اگر زولا دیتا پدا غرض باندے شاخ پلا نو اختش پا غضب دا طرف دا لازی بجاننم تا بد دے زید ورتلو الا متحرفاً لقتالٍ او متحیزاً الی فئۃٍ ہاں کو نر کے دا پار دا جنگ او شاکے یا یو دیکھی گی ملگرو ڈلخ پلی سر او شاکے نو بیا خیر دیں اس کو پہ پوچھویں کن انشاءاللہ فلم تبتلوم ولیکن اللہ قتلوم دا تقدیر دا عبارت ما ذکر کو دا تقدیر میں الٹا ذکر کو کتابوں نے الٹا کرے دے چھے اللہ متحرپن لقتالن دا فقط باو بے غضب من اللہ سر نسے کی خواہ گورا بیاوتو گورے فلا تولوہم الادبارا شاکوائے مدیتا ومن یولیہم یو بین زندو برہو کچا شاو گردو لدیتا پا دغرواز نو فقط باع بے غضب من اللہ ومأواہم جہنم اللہ متحرپن لقتالن و متحیزن الی فئتن گورا جوڑ شو آیت اللہ وی شاکوائے بنا جان کے نو کچا شاکڑا پا دغرواز نو پدی باندے غضب دخرے دے زی جہنم دے ہاں کشائک را چل کئی پا جنگ کے دا کابیرو سرا یا یو زیکی کی ملگرو سرا دلی سرا او شائک را نو بیا خیر فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم پا جنگ بدر کے پا کافرانو حمل صحابے کرامو کروا لیکن دے مقام کے فاعل اللہ دے نتیجتن فعل دا اللہ فعل دا صحابہ کرامو شو نتیجتن فعل دا اللہ فعل دا صحابہ کرامو شو دلیل شو چھو فعل دا صحابہ کرامو دلیل دے شرعی نو لہذا تفسیر قاسمی وی دا آیت نا دا نتیجہ رووتا چھو دا صحابی عمل تب بدت نوائے دا صحابی عمل تبا بیدت نوائے سمرہ کل نتیجہ تیروت وی دے آیت کے فاعل اللہ دے فتح ورکون کے اللہ دے خو نتیجتن فعل دا اللہ فعل دا صحابہ کرام شزگا اغیشہ کے انہوں سے آگے طرف تکنا خو نتیجتن دی کامیابی امنتا نو دا کامیابی اللہ ورکا خدا کامیابی دے دی کامیابی شولا باس لکہ او سڑے چاہتے ہوئی خدا دے تا کامیاب کی نو کامیابی ہے خو اللہ کنا نو چھے کامیاب شی نو سو کامیاب شو تو وہ سوئے چھے اللہ کامیاب شو کدا سڑے بس دیتا نتیجتن فعل دا اللہ خو نتیجتن دے کامیاب شو اللہ فرمائے فلم تقتلوہما ندی وجلی تاسو دشمنان لرام نو چاو وجل ولیکن اللہ قتلہم لیکن اللہ وجلی دی اغی لرام ولی ما چرا موٹی شکی گزار کرنا اللہ وی وما رمیتا از رمیتا ندی رسولی تا کانی دا کافران استرگو تا از رمیتا کل چتا گزار کرے دا موٹی نام ولیکن اللہ رمام او رسول اللہ استرگو دا کافرو تا تا خو خالی گزار کرے دا کافر استرگو تا رسول دادا اللہ کارو ما رمیتا دلیل دے پدے چے فعل دا بندہ مضاف کی گی اللہ تا فعل دا بندہ کل مضاف کی گی اللہ تا لکہ یو سڑے وی قرآن میں ختم کو خورورا ولکہ ما ختم کرے دا اللہ ختم کو نو نے تلاوت اللہ کو کہ دکھو اس ان کا پہ نہ پوئی گیا سب نہ پوئی گیا دا مطلب شوقا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما توفیق اللہ ورک فعل دا بندہ مضاف کی گی کلا اللہ تھا ختم ما کرے رکھو زم دا ما ان کو دا اللہ ہو کو زما فعل و زما عمل و اللہ تم مضاف شو بولے کون کیا گاؤ خالق کیا گاؤ او یواد تلاوت خالق نے زما مگا خالق ہو نزک اللہ تم مضاف شو دا عمل وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما ولیبلی المومنین منہ بلان حسنا وما رمیتا ندی رسولی تا کانی دا کافران استرگو تا اذ رمیتا کلچ تا گزار کرد مٹینا ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رسول استرگو دا غیتا ولیبلی المومنین منہ بلان حسنا دا کار اکو د پار د دے چور کی مومنان لا د خپل طرف نا بلا ان حسنا انعام خیستا بلا من انعام خیستا انعام ول ور کی ان اللہ سمیع علیم یقینا اللہ تعالی اور دن کے بو ہے لیبلیا کے وہ عاطفہ ماتوفن علی اے لیم حق الکافرین دا ماتوفن علی اللہ فرمائے ذالکم وان اللہ موہنو کے دل کافرین دا کار اوشو نو پوش ہے چی یقینن اللہ تعالیٰ کمزور کئی چل ولد کافرانو اذا تستفتحو فقد جاکم الفتح اذا تستفتحو فقد جاکم الفتح آیت کے تسلی دا ایمان والا دا پارا خطاب دے مشرکانو سرا او دلت دا استفتاح معنی دا طلب الفیصلہ لکا عراب نہ ہتیا کے منگویلیو خواہ اصل کے دعوا چه د فتح مکی نہ قبل ب مشرکین مکہ نبی علیہ السلام تبوی زمون ستاس و منس کی د درو غریشتیا او فیصله بکل کی لکدا تپوس سورۃ سیدا اتیش آیت کشتا نا لا و توی واخلے ما ستاس و فیصله وکڑا دا سے فیصله چه تاس و پستر گو باندی ولی دلا اگر دا سے چیو مسلمانان مٹے یو مٹی مسلمانان بغیر د ساز و سامان بغیر د وسلے نہ میں داغی میں پتا سو ستاسو میں باغی باندھے کارو کو تاسو لا میں ماتے در کڑا آگی میں در باندھے سکڑ لو کامیاب کر لو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان تستفتحو فقد جاکم الفتح کہ تاسو پیسلا غختلا یقینن رالا تاسو تا پیسلا و ان تنتو فو خیر لکم کہ من شوید کفرنا ندا غردا تاسو لرام وَإِن تَعُودُونَ عُودَ وَإِن تَعُودُوا إِلَى مُحَارَبَةِ الرَّسُولِ كَتَاسُ وَاپسیو کرلا جنگ دا پیغمبر تانو نعُودَ زبدل ماتے درکم نعُودَ زبدل سزا درکم سمشے گورے اللہ وئی خا زما پیغمبر سر مچڑے کنی نعُودَ زبدل سزا درکم ولن تغنیان دی بوئی ہا زمون گرا دمرا ڈلے چدا اللہ وئی ولن تغنیان کوم فیتکم شیا ولو کسرتا چرے نشیل نشیل رے کولے ستا سنا یو تکلیف اگر کڈیر ڈلے ولو کسرت وان اللہ مع المومنین او یقینن اللہ ملگر رے دا مومنانو پا مدد کولو سرا بن نصرت مع المومنین بن نصرت یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسول ورسولہ ایماندارو خبر منے دا خدا دا پیغمبر زین باب اور ترغیب دے مومنانو تھا دے ایمان خطاب مسلمانانو سر لکا سنگ چے عقیدت سرا اور ہے قرآن دغشان عقیدت سرا پہ عمل ہم اوکے نو دے آیت کے دا مومنانو نے مطالبہ دا دا عمل بالقرآن چے قرآن خوا یہ پہ عقیدت سرا خو پہ عقیدت سرا پہ عمل ہم اوکے یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ یہ ایماندارو تابیداری کوئے دا خدا و دا پیغمبر داغم ولا تولوانو مخمارو داغنام وانتم تسمعون بعد ما علمتم ما دعاکم الیہ ابن کثیر حال دارے چھے اور ہے تاسو قرآن سنت قرطبی وی دا آیت دلیل چھے مومن صرف دا خبرہ چھے وہ میرے دل منم باندے کار نکی گی سو پورے چھے عمل کے نیرہ اس تھی وہ میرے دل او منم نہ پدے کار نکی گی